Книга пророка Єремії. Розділ 41. На сьомому місяці прибув Ізмаїл, син Натанії, сина Елішами, царського роду, а з ним царські вельможі та ще 10 чоловік до Годолії, сина Ахікама, у Міцпу. І коли трапезували вони вкупі у Міцпі, встав Ізмаїл, син Натанії, і 10 чоловік, що були з ним, та й убили Годолію, сина Ахікама, сина Шафана, мечем. Так заподіяли вони смерть тому, кого вавилонський цар настановив намісником у країні. Убив Ізмаїл так само і усіх юдеїв, що були в Міцпі, при ньому, при Годолії, і халдеїв, військових людей, які були там. Другого ж дня, по вбивстві Годолії, якщо ніхто про те не довідався, прибули з Сихему, Шіло і Самарії 80 чоловік з обголеними бородами, роздертою одежею і нарізами на тілі, з офірами і кадилом у руках, щоб принести їх у жертву в храмі Господнім. Назустріч же їм вийшов Ізмаїл, син Натанії, з Міцпи. Ті ж ішли, плачучи. Зустрів він їх і сказав їм: «Ідіть до Годолії, сина Ахікама». Як же вони ввійшли в місто, Ізмаїл, син Натанії, разом з людьми, що були з ним, повбивав їх і повкидав у водоймище. Було ж між ними 10, що сказали Ізмаїлові: «Не вбивай нас, бо у нас на полі сховані запаси пшениці, ячменю, олії та меду». І він стримався і не повбивав їх разом з їхніми братами. Водозбір же, в який Ізмаїл повкидав усі трупи повбиваних людей, був той самий, що викопав був цар Аса проти Вааси, царя Ізраїльського. Його ж то і наповнив Ізмаїл, син Натанії, трупами. Тоді Ізмаїл забрав у полон усю решту народу, який був у Міцпі, царевих дочок та весь народ, що застався у Міцпі, і що його Невузардан, начальник охорони, передав Годолії, синові Ахікама. Забрав їх Ізмаїл, син Натанії, з собою, та й пішов у дорогу до Амоніїв. Як же довідався Йоханан, син Кареаха, і уся військова старшина, що була при ньому, про всі злочини, що накоїв Ізмаїл, син Натанії, взяли вони усіх своїх людей та й метнулись воювати проти Ізмаїла, сина Натанії. Наздогнали вони його коло великого ставу під Гівеоном. Коли люди, що йшли з Ізмаїлом, побачили Йоханана, сина Кареаха, з усією військовою старшиною, яка була при ньому, то зраділи. І усі ті, що Ізмаїл забрав із Міцпи з собою, повернулись та й перейшли до Йоханана, сина Кареаха. Тим часом Ізмаїл, син Натанії, утік з 8 чоловіками від Йоханана та й подався до Амоніїв. Тоді Йоханан, син Кареаха, і уся військова старшина, яка була при ньому, забрали весь останок люду, що позаймав був Ізмаїл, син Натанії, з Міцпи, вбивши Годолію, сина Ахікама. Забрали людей дорослих, військових, жіноцтво, дітей та скопців, що їх завернули з Гівеону. І рушили вони, та й зупинились у Герут-Кімгамі, коло Вифлеєму, щоб звідти йти у Єгипет. Зупинились далеко від халдеїв, яких боялись, бо Ізмаїл, Син Натанії убив Годолію, сина Ахікама, що його вавилонський цар настановив намісником краю.